kuzera kumana. Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini. Ndugu msikilizaji wa Radio Isanganiro pale pote ulipo, imetimia saa 11 kamili hapa studio za Radio Isanganiro, ikiwa ni saa 12 kamili saa ya Afrika Mashariki. Ni yule muda mwafaka wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza kabisa ndondo zake. Kuanzia sasa mifugo ya aina ya mbuzi watatokea mkoani Ngozi. Watakao kuwa wakisafirisha mifugo hao ni sharti wawe na kibali kitakachotolewa na viongozi vijiji. Na heka zaidi ya 1800 za mlima wa Ganza unaopatikana tarafa la Vyanda mkoani Bururi una wanyama walioko katika hali tatanishi kutokana na moto wa kiangazi unaoangamiza misitu pamoja na mafuriko wakijitokeza eneo hilo mvua inaponyesha. Asilimia zaidi ya 50 ya miti ya aina ya mianzi ndiyo iliyopandikizwa mkoani Kayanza kupitia kampeni ya mradi wa taifa uliobatizwa Iwe Burundi Urambaye. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi, jiunge nami hadi tamati. Fundi mitambo yupo Alfonse Kubwima na karibuni. Radio Isanganiro ni radio ya maridhiano. Habari kamili. Tunaanza na taarifa hii ya habari ambapo miradi yote ya maendeleo ya taifa inapaswa kuwa na masharti ya kutekelezwa ili iweze kufikia inchi, iweze kufikisha inchi katika hatua ya maendeleo endelevu. Hayo yanabainiwa na mwenyekiti wa shirika la Parasem linalohimiza raia kubadili mwenendo na fikra. Fostendi Kumana anatoa mtazamo huo baada ya waziri mkuu kutamuka bayana mbele ya baraza la bunge na seneti kuwa kusipopatikana namna ya kufuatilia utekelezwaji wa miradi ya maendeleo hakuna dosari zozote zinazoweza kujitokeza. Katika ukurasa wa ufugaji ni kwamba mifugo wa aina ya nguruwe wanaofikia idadi ya 20 ndio wameshafariki dunia wakiangamizwa na ugonjwa ambao bado haujatambulika, na hayo yameanza kujitokeza tangu siku 4 zilizopita na hapo ni mkoani Mwaro. Viongozi tawala wa ngazi ya vijiji wanaeleza kuwa kwenye vijiji 7 ndipo kumeshashuhudiwa nguruwe wanaodhihirisha dalili za ugonjwa huo ambao bado kutambulika. Hali hiyo inapelekea viongozi tawala kuchukua hatua ya kusitisha nenda rudi ya mifugo ya aina ya nguruwe kwa lengo la kuepukana na usambazaji wa ugonjwa huo mkoani kote. Tunaposalia katika ukurasa huo wa ufugaji, tutoke huko kusini, tujielekeze kaskazini mwa nchi ya Burundi ambapo kuanzia sasa mifugo ya aina ya mbuzi watakaotokea katika mkoa wa Kirundo watatokea mkoani wa Kirundo baada ya barua yenye muhuri itakayotolewa na viongozi vijiji kwa kuonyesha kuwa mbuzi hao hawakuibiwa. Katibu tarafa Kirundo anaeleza kuwa hatua hiyo ilichukuliwa wakati huu ambapo vitendo vya wizi wa mifugo wa aina mbuzi vinaendelea kukifiri tarafani humo. Kiongozi huyo anawataka wakazi wa tarafa la Kirundo kuendelea kudumisha doria na kusota kidole watu wanaowatia mashaka, hususan wanaoishi kando na vijiji vinavyopatikana kando na mji wa Kirundo ambapo kuwa kukiripotiwa watu ambao wana lengo ya kuyumbisha usalama au wanaendesha vitendo vya uizi. Ni ripoti ya Abraham Safari hapa studio, inasomwa na Omel Nduwayo. Baadhi ya hatua zilizokamatwa na katibu tarafa Kirundo katika mkutano wa usalama na raia katika kukomesha wizi wa majumbani unaosemekana kuwa sugu tangu sasa, mmiliki wa mbuzi atakayeuzwa mjini Kirundo atatakiwa kuonyesha ruhusa iliyotolewa na mtendaji wa kijiji alipotoka ili kuashiria kuwa si mbuzi aliyeibiwa. Mbuzi na nguruwe wanaochomwa baani wanapaswa kuwa wamechinjiwa kwenye machinjio ya tarafa. Mtawala huyo anawataka wananchi kuwa makini na kusimamia wenyewe usalama. Anawaomba watendaji wa vijiji kuendesha mikutano ya usalama kwa raia ili kujua namna watakavyochunga mashamba yao, ama kuhusu watu wenye mali nyingi kama gari na kadhalika. Wanatakiwa kuajiri walinzi kisa polisi ni wachache ili kuenea kote kote. Wananchi wanatakiwa kutoa ripoti mapema mara wanapokisia nyumba inayohifadhi wezi, hususan kwenye milima inayozunguka mji mkuu wa Kirundo. Mwanzo wa hatua hizo kutekelezwa ni jana Jumatano. Baadhi ya wakazi wa mji wa Kirundo wanaeleza kupokea vyema hatua hizo, ila wanaomba wezi wanaokamatwa kuadhibiwa ilivyo, kwa mantiki ya kuwepo baadhi wanaoachiwa huru kuchache baadaye bila hata kukatiwa kesi. Omen Doayo, shukrani. Tukisalia kando huko kaskazini, ni kwamba miezi mitano inamalizika kifaa cha kupima magonjwa tofauti kwenye hospitali ya kikanda inayopatikana mkoani Karusi iliyobatizwa Natwe Turashoboye katika lugha ya taifa. Daktari anayeongoza hospitali hiyo anaeleza kuwa hospitali hiyo ilikuwa ikisaidia wagonjwa tofauti waliokuwa wakipewa huduma za matibabu hospitalini humo, na pesa nyingi zilikuwa zikifikishwa katika hazina ya serikali zilizokuwa zikilipwa na wagonjwa. Daktari Barigabira anatuliza nyoyo waliokuwa wakitumia kifaa hicho, kwamba wamegundua chuma kilichoharibika na wameshaanzisha mchakato wa kukinunua ugenini na siku zijazo kitafika nchini Burundi. Na katika ukurasa wa mazingira ni kwamba heka zaidi ya 1800 za mlima wa Ganza unaopatikana tarafa Ravyanda mkoani Bururi una wanyama walioko katika hali tatanishi. Kisa na mkasa ni moto wa kigangazi unaoangamiza misitu pamoja na mafuriko yanayojitokeza kwenye mlima huo wakati mvua inaponyesha. Mlima huo utabadilishwa mbuga ya wanyama ili uweze kuwa kiwanja cha utalii. Hayo yalibainiwa Jumanne hii na katibu wa kudumu katika ofisi ya gavana wa mkoa wa Bururi alipokuwa akizindua rasmi operesheni ya kushughulikia vema mlima huo. Kiongozi huyo anawataka wakazi wa mkoa wa Bururi kuibukana na mwenendo wa kuchoma moto kwenye msitu msimu wa kiangazi, akidadisi kwamba visa hivyo potovu huwa vikisababisha ukame wa chemchem za maji. Na tunaposalia hapo mkoani Bururi ni kwamba mkoa wa Bururi bado unahitaji walimu wanaofikia idadi ya 400 wakati huu muhula wa kwanza wa mwaka wa shule unakaribia kufikia tamati, kama duru zinazotolewa na idara ya elimu mkoani humo zinavyoeleza. Wakati ambapo walimu wapya 250 ndiyo walioajiriwa mkoani humo, walimu 150 ndiyo wameshapewa barua zinazowapa idhini ya kuanza rasmi kazi ya kufundisha. Baadhi ya shule kwa sasa zinapendelea kutumia walimu wa kujitolea, na hali hiyo huwa ikilaniwa vikali na wazazi ambao ndio wanalazimika kulipa walimu hao. Na asilimia zaidi ya 50 za miti ya aina ya mianzi ndiyo iliyopandikizwa mkoani Kayanza kupitia kampeni ya mradi wa taifa uliobatizwa Ewe Burundi Urambaye katika lugha ya taifa, kwa lengo la kulinda kingo za miti ya Ruvubu na Rusizi zilizoharibu na raia waliokuwa wakiendeshea shughuli za kilimo eneo hilo. Ni matamshi yake Leose Mbisamaboko, kiongozi wa kituo BPE kinachohusika na kulinda mazingira mkoani Kayanza. Kiongozi huyo anaeleza kuwa miti mingine inawafikia idadi ya 8,000 ndiyo ya mianzi itakayopandikizwa kando na kingo za mito hiyo siku zijazo, na itakuwa ikilindwa na kamati za kuimarisha usalama kwenye ngazi ya vijiji. Ni ripoti ya Patrick Sengiumva kutoka huko mkoani Kayanza. Hapa studio inasomwa na Lomiwardi ni wabivuze. Tangu mwaka 2009 wakati wa kuanzishwa kwa mradi Ewe Burundi Urambaye, zoezi la kupandikiza miche ya miti limekuwa likifanyika kila mwaka, ikiwemo miti inayotangamana na mazao mengine na mianzi ya kutunza kingo za mito kama vile Ruvubu na Kanyaru. kingo za mito hiyo zilikuwa zikiboboka taratibu wakati wa mvua kufuatia wakulima waliovamia mwambao na kufanyia kilimo karibu na kingo hizo, kulingana na Leonce Mbisa Makoro, kiongozi wa kituo cha kulinda mazingira OBPE mkoani Kayanza. Kufuatia hayo, bwana Mbisa Makoro anafichua kuwa raia ndio wanakwamisha mradi huo wa kitaifa. Anatoa mfano wakati wa kampeni ya kupandikiza miche hasa katika Msalagambo ama shughuli za maendeleo ya jamii, baadhi ya raia wanachukua kwenye bustani miche 40 na kufikisha 10 tu sehemu palipotengwa kwa ajili ya kupandikizwa, mingine kwa peleka kwao pembeni, na hao kuna wanaodaiwa kuingoa ilipopandikizwa na kuondokana nayo hadi mashambani mwao. Aidha, kiongozi huyo anaeleza kuwa hata mianzi iliyopandikizwa kwa ajili ya uhifadhi wa kingo za mto 50% yake imeharibiwa. Akizungumza katika mkutano mwanzoni mwa juma lililopita, gavana wa mkoa wa Kayanza aliagiza kupiga hesabu miti yote iliyoharibiwa. Kulingana naye, watakao kukutwa na hatia kuingoa ama kuiharibu kwa namna moja ama nyingine watatakiwa kupandikiza miche ya kuirejelea, la sivyo sheria ichukue mkondo wake. Lemichisha hayo amesema kusikitishwa na kwamba mradi wa kitaifa umeanza kutekelezwa yapata miaka 4 bila hata hivyo kuonyesha wazi matunda yake. Hata mwishoni mwa juma lililopita, rais wa Burundi alipokuwa akitokea jijini Brazzaville nchini Kongo katika mkutano wa hifadhi wa misitu, alikosoa vikali kutowepo ufuatiliaji kamili wa miche inayopandikizwa katika mradi huo na kupelekea kunyauka kwa baadhi yake, huku mingine ikielezwa kuharibiwa. Lomiwardi ni alivuze shukrani. Kwa kuhitimisha, tuangazie ukurasa wa soka, ambapo miongoni mwa wanaongoza bodi la kikosi cha timu ya taifa katika mpira wa soka kuna itajika mwana saikolojia ambaye jukumu lake ni kusaidia wachezaji katika afya ya kiakili wakati wanaposhiriki michuano ya ngazi ya kimataifa. Hayo yanabainiwa na Etienne Ndairagije, mkufunzi wa timu ya taifa Intamba mu Rugamba, wakati huu wa maandalizi ya michuano ya michujo ya kutafuta tiketi ya kushiriki michuano ya kombe la dunia la mwaka 2026. Katika michuano hiyo, timu ya taifa ya Burundi Intamba mu Rugamba itachuana na timu ya taifa ya Gambia Gabon, na hapo ni mnamo tarehe 16 na 19 mwezi huu Novemba. Na kwa kuhitimisha, kesho kutwa ndipo kutakapoanza michuano ya wiki ya 12 ya katika mashindano ya soka daraja la kwanza maarufu Primus League. Kwenye uwanja Urunani, timu ya Magala Young Boys itaikaribisha timu ya Rukinzo ya Askari Polisi, wakati ambapo kwenye uwanja huyo timu ya Lidia Ridiki ya Masipiri itaikaribisha timu ya Kayanza United, na mchuano ambao unasubiriwa na mashabiki wa soka mwishoni mwa wiki utalindima kwenye uwanja Ingoma, ambapo wenyeji Musongati watakuwa waliipokea timu ya Vitalo inayochukua nafasi ya kwanza kwa sasa, ambapo itakuwa mchuano huo utatimua vumbi kwenye uwanja Ingoma. Na siku ya Jumapili, timu ya Askari Jeshi Burundi Sport Dinamike itashuka dimbani kuchuana na timu ya Tel Aviv, huku timu ya Bumamuru ambaye ndio wabingwa watetezi wa kombe hili la msimu uliopita watakuwa wakichuana na timu ya Olympic Star, wakati ambapo timu ya Interstar itaitembelea timu ya Flambeau du Centre kwenye uwanja Ingoma mkoani Gitega, na timu ya Aigle Noir baada ya kucharazwa siku ya jana na timu ya Vitalo magoli mawili kwa moja mwishoni mwa wiki, timu ya Aigle Noir kwenye uwanja wake wa Peace Park Complex Stadium itaikaribisha timu ya Message Ngozi kutoka mkoani Ngozi. Nani hadi hapa, ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, ikiwa ni saa 11 na robo, sina budi ya kuhitimisha taarifa hii ya habari katika lugha ya Kiswahili. Niwashukuru nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati kwa kusikiliza taarifa hii. Nimshukuru pia rubani wangu wa mitambo Alphonse Kubwimana aliyeniwezesha ili sauti hii isikwame hewani bali kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jean-Marie Vianenge na kumana sina la ziada, na wageni nikiwatakia kila laheri na usikilivu mwema wa vipindi vya Radio Isanganiro. Ala musiki.